داروں کے منہ جا کے لگتے ہیں. وزیروں کے ساتھ دوستی لگاؤ عزت ملے گی, امیروں سے دوستی لگاؤ عزت ملے گی, انڈن ایم پی اے سے دوستی لگاؤ عزت ملے گی. ارے انڈن ایم پی اے وزیر امیر تمہیں کیا عزت دے گا, وہ تو خود عزت میرے اللہ کا محتاج ہے. عزت لینی ہے تو ایم پی اے کے پاس نہیں, عزت لینی ہے ایم ایل اے کے پاس نہیں, عزت لینی ہے وزیر کے پاس نہیں, عزت لینی ہے امیر کے پاس نہیں, عزت ملا کے پاس نہیں, عزت پنڈت کے پاس نہیں, عزت میرے اللہ کے پاس ہے. ارے اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. عزت لینی ہے تو بارگاہ خداوندی میں آ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني اے محبوب دنیا والوں کو بتا دو یہ میرا راستہ ہے, اس راستے پر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں, صرف میں نہیں بلاتا ومن اتبعنی جو میرا قرآن ہے وہ بھی بلاتا ہے, لہذا نبی بھی بلاتے تھے. آج میں نبی پاک کا ایک ادنا سا غلام بن کر تمہیں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آؤ ارے سنیوں, عزت لینی ہے تو اللہ کے پاس آؤ, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی عبادت کرو, اس کی بندگی کرو. جب تم خدا کے بن جاؤ گے خدا تمہارا بن جائے گا. من كان لله فكان الله له جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا. تم اللہ اللہ کرو اللہ کا ذکر کرو خدا تمہارا ذکر کرے گا. اس کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا, تم اپنی زبان سے میرا ذکر کرو میں اپنی مخلوق کی زبان پر تیرا ذکر جاری کر دوں گا. تو اہل زمین کو بٹھا کر میرا ذکر کرو, میں اہل آسمان کو بٹھا کر تیرا ذکر کروں گا. ارے گناہ گاروں میں تم میرا ذکر کرو, میں پاک فرشتوں میں تیرا ذکر کروں گا. تو جگ میں میرا ذکر کر, میں دونوں جہانوں میں تیرا ذکر کروں گا. صلی اللہ علیہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء تم نے دیکھا نہیں جس کو میں نے چاہا عزت اس کو ملی, جس کو میں نے چاہا ذلیل وہ ہوا. ہسٹری اٹھا کر دیکھو, شیطان کتنا غرور میں تھا کتنا تکبر میں تھا. میں نے خلیفہ بنایا آدم کو, کہنے لگا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں. اس متکبر کے کو میں نے ذلیل کر دیا, حالانکہ وہ فرشتوں کا سردار تھا. اس نے تکبر کیا, میں نے ذلیل کر دیا, اس کو ذلیل کر دیا, آدم کو شفیع اللہ بنا دیا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پوری قوم تھی، آپ نے اس کو ہدایت کا پیغام سنایا، انہوں نے قبول نہ کیا. چند افراد ابھی تک 950 سال عمر تھی حضرت عمر کی، حضرت نوح کی، اور حضرت نوح نے اتنی لمبی عمر میں اتنی تبلیغ کی، جگہ جگہ کوچا کوچا پھر کے تبلیغ کی. قوم کا اثر نہ ہوا، قوم نے چاہا ہم اس کو تانے دے دے کے مار دیں گے، تانے دے دے کے تبلیغ کر دیں گے. ارے نوح تیرا پوتا ہمارے ساتھ، تیرا پوتا ہمارے ساتھ، چوتھے نمبر کا پوتا ہمارے ساتھ، پانچویں نمبر کا پوتا ہمارے ساتھ، تیری آر ہمارے ساتھ، تیری اولاد ہمارے ساتھ، تو کون سا پیغام مثبت درست و ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہے؟ اللہ سے عرض کی، مولا یہ مجھے تانے دے کر لوگ اللہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں. فرمایا لوگ فکر نہ کر، یہ ذلیل نہیں کر سکتے، ہم ان کو ذلیل کر دیں گے. طوفان آیا، سارے کے سارے غرق ہو گئے، بچا وہی جو حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھ گیا، جس نے نبی کی کشتی کا وسیلہ پکڑ لیا وہ بچ گیا، جو نبی سے دور ہو گیا برباد ہو گیا. حضرت نوح نے کشتی میں کھڑے ہو کر پڑا وَتُعِبُّمَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نمرود نے کیا کیا؟ چلا دو، حرکو. اس وقت تک یہ تمہارے دین کی مخالفت نہیں چھوڑے گا جب تک جلا نہیں دو گے، اس کو خاک میں ملا دو. 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 10 گز اونچا، لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر، لکڑیوں کو شولہ بند کر کے پالکی میں بٹھا کر پھینکا حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ جل جائے گا، خاک میں مل جائے گا. ساری رات آگ جلتی رہی، اللہ نے نار کو گلزار بنا دیا. صبح اٹھ کر تماشا دیکھنے کے لیے آئے، دور دیکھا کوئلوں کا ڈھیر ہے، اوپر کوئی ہستی آرام کر رہی. آرام آرام آرام، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تمہیں تو ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کہا. آرام کر رہی ہے کوئلوں کے ڈھیر پر، آرام کر رہی ہے کوئی ہستی. دور سے دیکھ کے کہنے لگے، یار وہ آج پہ کون ہے؟ ارے یہ تو ابراہیم ہے، ساری رات آگ جلتی رہی، اس کو ہوا ہی کچھ نہیں. ارے نہیں، ابراہیم کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو جلی اتنی آگ میں کیسے بچ سکتا ہے. نہیں نہیں ابراہیم نہیں. قریب ہو گئے اور قریب ہوئے، ہاں جل تو گیا ہے مگر وجود ابھی تک ویسے کا ویسے ہی ہے، گرا نہیں ہے. جیسے سخت قسم کی رسی ہو نا، اس کو بل دیے ہو، وہ جل بھی جائے تو بل اس کے خاک میں بھی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. رسی جل جاتی ہے، بل نہیں جاتا. تو انہوں نے کہا یہ جل گیا ہے، اس کا بل نہیں گیا. اللہ نے ہوا چلائی، ہوا چل، بتا میرے خلیل کا شان. ہوا چلی تو آپ کی قمیض مبارک کا یہ پرہن جو تھا وہ بھی حرکت میں آ گیا. بتا دیا، ارے تم تو ابراہیم کی بات کرتے ہو، میرے ابراہیم کے جسم سے لگنے والا کرتا بھی نہیں جل سکا. نمرود آیا، دور سے دیکھا حیران ہو گیا، لوگوں نے کہا بھی تو اس کا کپڑا نہیں جلا اتنی آگ کے باوجود. آواز دی، یا ابراہیم اَأَنْتَ حَيٌّ، ابراہیم تو ابھی تک زندہ ہے؟ قَالَ نَعَمْ نَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ. پھر بھی نسبت اپنی طرف نہیں کی، اللہ کی طرف کی. فرمانے لگے، ہاں ہاں اللہ کا نبی زندہ ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے. کیوں؟ جس اللہ کا نبی ہے وہ اللہ خود زندہ ہے، تو اس کا نبی بھی حی قیوم. خدا نے بتا دیا کہ نادانوں دیکھ لو، اگر میں آگ میں اپنے نبی کو زندہ رکھ سکتا ہوں تو قبر میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ نمرودیوں کی تعداد کتنی تھی، ان کے پاس پیسہ کتنا تھا، حکومت ان کی تھی، جس کو چاہتے تھے جو چاہتے تھے بناتے تھے. لیکن جب حضرت ابراہیم نے دیکھا خدا نے ان کی دولت کے غرور کو خاک میں ملا دیا، حکومت کے غرور کو خاک میں ملا دیا، جوتے لگا لگا کے نمرود کو ذلیل کر دیا. مجھ جیسے ابراہیم کو اللہ نے عزت عطا فرمائی تو وہی کہہ ہو کے اعلان کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو چاہے ہزاروں سال کے عابد کو شیطان بنا کر مردود بنا کے ذلیل کر دے، چاہے تو آدم کو صفی اللہ بنا دے، تو چاہے تو فرعون جیسے بادشاہ کو غرق کر کے جہنم کی آگ میں جلا کر اس کی ممی باہر نکال کے جلا ہوا جسم لوگوں کے سامنے رکھ کر اس کو ذلیل کر دے، تو چاہے تو اسی کے پروردہ کو موسیٰ کلیم اللہ بنا دے، تو چاہے تو وقت کے بہت بڑے حکمران کو نمرود بنا کر اسی کی رعایا سے اس کو جوتے لگوا دے، اور تو چاہے تو اسی کے علاقے کے قریب سے فرد کو ابراہیم خلیل اللہ بنا دے. یا اللہ تو چاہے تو مکے کے بڑے بڑے غرور رکھنے والے، تکبر رکھنے والوں کو ابو جہل ابو لہب بنا کر چھوٹے چھوٹے بچوں سے قتل کروا دے، اور تو چاہے تو درے یتیم کو حبیب اللہ بنا دے. بَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بڑے سرور کی بات ہے، سارے آج مل کے میرے ساتھ پڑھ لو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ایک حاکم تھا وقت کا، میں نام نہیں لیتا، اس نے مجھے کہا تمہیں پتہ نہیں ہماری حکومت ہے، ہم تیرے خلاف الٹی سیدھی کہانیاں بنا کر اخباروں میں شائع کروا کے تجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیں گے. میں نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی تک میری عزت میرے خدا کے ہاتھ میں ہے، جب خدا نے میری عزت تمہارے ہاتھ میں دے دی تو پھر تمہارا بن جاؤں گا، ابھی تک میں اپنے خدا کا ہوں اور خدا کا رہوں گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آج کا یہ پہلا جلسہ جس کا عنوان تھا تعریف رب ذوالجلال، توحید رب ذوالجلال، تو ہم نے آج اس عنوان کے تحت وہ خدا کی شان بیان کی خدا کی شان سے رسولوں نبیوں ولیوں کے مقام کی جھلک نظر آتی تھی. ایسی شان اللہ کو پسند نہیں جس شان سے اس کے نبیوں ولیوں کی توہین ہو. خدا کو وہ شان پسند ہے کہ شان خدا کی ہو, جلتا جلوہ اس شان سے جلوہ مصطفیٰ کا نظر آئے. انشاءاللہ ہم نے یہ سوچا ہے, آپ لوگوں سے ہم رائے لینا چاہتے ہیں کہ جلسہ کل سے ذرا جلدی شروع کریں, کیونکہ ورکنگ ڈیز ہیں, لوگوں نے کاموں بھی جانا ہوتا ہے, تو پھر ایک شوق سے لوگ آئیں اور صبح وہ آفس جانے میں یا اسکول بچے جانے میں کالج اسٹوڈینٹ جائیں تو ان کو دقت ہو, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج ہم نے کافی لیٹ پروگرام شروع کیا, تقریباً 10:30 بجے ہم یہاں آئے تھے, تو 5-4 منٹ تلاوت ہوئی, پھر نعت ہوئی, پھر ہم نے تقریر شروع کی. تو کل ہمارا پروگرام ہے کہ 10 بجے تقریر شروع کر دیں انشاءاللہ. آپ کا کیا خیال ہے, یہ ٹائم ٹھیک ہے؟ اللہ کو منظور ہوا تو 10 دن پروگرام یہ جاری رہے گا. سارے مل کے کہو انشاءاللہ. یہ بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو نظر بد سے محفوظ فرمائے, دن بہ دن دولت پھلتی چلی جائے, چاروں طرف مصطفیٰ کے غلام ہی غلام نظر آئے. اب جو سنی ہیں وہ کھڑے